السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کس پر؟ بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک. یہاں انزل اللہ کے نیچے آپ لائن کھینچیے اور لکھیے قرآن پاک، کیونکہ جب تک آپ کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے کہاں قرآن کی بات ہے کہاں تورات کی ہے، تو آپ تفسیر میں بہت غلطیاں کریں گے اور بظاہر نہیں پتہ چلتا. اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ساتھ ساتھ ضرور پوائنٹ آؤٹ کیا کروں. تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، قالو، یہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ یہود مدینہ. نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم تو ایمان لاتے ہیں صرف اس پر جو ہم پہ نازل کیا گیا. اب یہاں ہم ایمان لاتے کون؟ یہود. کون سے یہود؟ مدینہ کے یہود. بما انزل علینا، جو ہم پہ نازل ہوا. تو پھر یہ انزلہ کیا ہے؟ تورات. ٹھیک ہے، پہلا انزل اللہ کیا تھا؟ قرآن پاک. اب کیا ہے انزلہ؟ تورات ہم پہ. اور وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہم اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی اتنی متعصبانہ بات انہوں نے کی کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل ہوا. آپ نے تو نہیں کبھی یہ جملہ کسی سے سنا، ہم تو بس اپنے امام کو مانیں گے، ہم تو بس اپنے مولوی صاحب کی بات مانیں گے. یاد رکھیے کہ یہ اتنا سیدھا سا جملہ ہے جو لوگ حق کے مقابلے میں ہمیشہ ہی بولا کرتے ہیں. وہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی جب تک ہم اسی نام کے ساتھ اپنا نام نہ لکھا ہوا دیکھیں، تب تک ہم دوسری بات کو نہ مانیں گے نہ اس کو تسلیم کریں گے. اب یہ تو ان کی بات تھی نا. اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور اگرچہ وہ حق ہی ہو، یعنی وہ بات جو جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، اگر وہ سچی ہی ہو پھر بھی نہیں مانو گے. اور ساتھ ہی یہ کہ وہ تصدیق کرنے والی ہو اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. تو آپ دیکھیں یہاں آپ اس بات کو لکھیں، یعنی اس آیت کو بیچ میں سے آپ بریکٹس میں کر لیجئے کہ یہ تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے ایمان نہ لانے پہ، کہ کیا واقعی تم نہ مانو گے؟ اچھا، تم تو صرف اس کو مانو گے جو تم پہ نازل ہوا ہے. اچھا، یہ سچ ہوا پھر بھی نہیں مانو گے. کبھی آپ نے بات کرتے ہوئے دیکھا نا لوگوں کو، اچھا یہ بات مان لو، کہتے نہیں ہم نہیں مانیں گے. پھر آپ کہتے اچھا اگر یہ بات سچ ہوگی پھر بھی نہیں مانو گے. وہی انداز ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ سچ ہو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، پھر بھی نہیں مانو گے. اور پھر اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور انداز سے پوچھتے ہیں، قل، کہہ دیجئے. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں. کن کو کہیں؟ ان مدینہ والوں کو. کیا؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، پھر کیوں قتل کیا تم نے اللہ کے نبیوں کو؟ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس سے پہلے اگر تم ایمان لے ہو. یہ ایک دوسرا انداز ہے. آج پہ غور کریں ذرا، دعوت دی گئی قرآن پہ ایمان لاؤ، کہنے لگے نہیں نہیں ہم تو بس اپنی کتابوں کو مانتے ہیں. انہوں نے حق کی دعوت کے جواب میں متعصبانہ بات کی، تعصب کی بات کی، ٹھیک ہے، اور ہم اس کے علاوہ دوسری نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دو طرح سے دیا، کہ اگر وہ سچ ہے پھر بھی نہیں مانو گے، یعنی وہ کتاب جس کو تم انکار کر رہے ہو، جس کو تعصب کی وجہ سے چھوڑ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے وہ سچی کتاب ہے. نہ صرف وہ خود سچی ہے بلکہ مصدق لما معہم، جو ان کے پاس ہے اس کو بھی سچا کر رہی ہے. یہ جملہ آپ کئی انداز سے سمجھ سکتے ہیں نا. یہ ایک حیرت کا اظہار بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو ذرا کیسے لوگ ہیں، حق کو نہیں مانتے، اور جو بات ان کی اپنی کتاب کو سچا ثابت کر رہی ہے پھر بھی نہیں مانتے. ہاں چلو پھر ان کو ایک اور طرح سے پوچھو، اور وہ کیا؟ قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، فلیم تقتلون انبیاء اللہ، اگر واقعی تم اتنے حق پرست ہو، اگر واقعی تمہیں اپنی کتابیں اور اپنے رسول بڑے پسند ہیں اور صرف تم انہی کے مانتے ہو، تو ذرا یہ بتاؤ کہ ان کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا جب انہوں نے تمہیں حق اسی کتاب کی دعوت دی جس کو آج ماننے کی تم بات کرتے ہو، تو تم نے اس دور میں مانا تھا؟ تم نے تو ایسی باتیں لانے والوں کو قتل تک کر دیا تھا. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے. کہ بتاؤ اگر تم ایمان والے ہو، کس بات پر؟ پچھلی بات پہ، تو پھر تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی یہ انہی کی بات ان کی طرف پلٹائی جا رہی ہے کہ آج تم ہماری نہیں مانتے، تو بتاؤ جب کل تمہاری بات تمہاری طرف آئی تھی تو تم نے اس کو کب مانا؟ اور پھر ان کو مزید شرمندہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے چند واقعات یاد دہانی کے لیے بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھو، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق آئے تھے موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیوں کے ساتھ. کون سی روشن نشانیاں؟ فرعون ڈوب گیا، کتنی بڑی نشانی تھی، صدیوں کی پسی ہوئی قوم چھٹکارا پا گئی ایک دشمن سے، کتنی بڑی نشانی تھی. عصا کو اپنی آنکھوں سے سانپ بنتے ہوئے دیکھا، عصا سے راستے بنتے ہوئے دیکھے، اور سب سے بڑی بینہ تو تورات کی صورت میں آئے گی. لیکن تم نے تو اس سے پہلے ہی، ثم اتخذتم العجل من بعده، اور تم نے بنا لیا بچھڑے کو اس کے بعد. ہی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے بعد. پہلی بات، جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے پیچھے سے بنا لیا تھا نا، اور دوسری بات ہے کہ بینات کو دیکھنے کے بعد. یعنی سب سے بڑی بینہ جو ان کی تاریخ کے ناطے سے، وہ تو فرعون کا ڈوبنا تھا. دیکھو تم نے اس کو ڈوبتا دیکھ کے پھر بھی بچڑا بنا لیا. وانتم ظالمون، اور تم تو ہو ہی ظالم. کیا مطلب ہے ظالم کا؟ اگر بچڑے کی پوجا کی طرف بات لیں تو مشرک کے معنوں میں آئے گا، کہ تم تو ہو ہی مشرک. تبھی تو ایک جیتے جاگتے خدا سے اللہ نے تمہیں بچایا تو تم نے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا. اور اگر ظالمون کو دوسرے معنوں میں لیں تو تم تو ہو ہی نہ شکرے، حق نہ شناس. اللہ نے جس طریقے سے تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کے چنگل سے نجات دلائی، تم نے اس کے جاتے ہی فوراً اپنے آپ کو دوبارہ اسی کاموں میں ملوث کر لیا جس میں تمہیں نہیں ہونا تھا. اور پھر تمہیں یاد ہو تو ایک اور واقعہ بھی ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے. کون سا وعدہ؟ جس کا ذکر اسی آیت میں بھی آ رہا ہے نا، تورات پر عمل کرنے کا وعدہ. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پہ طور کو کھڑا کیا. کب کیا تھا یہ؟ جب انہوں نے تورات کے احکامات پہ عمل کرنے سے انکار کر دیا، ہم نہیں مانیں گے، بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ وعدہ کیسے لیا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ، مضبوطی سے پکڑو، ڈھیلا ڈھالا نہیں پکڑنا اس کتاب کو. مشکل حالات میں چھٹ جائے اور آسانیوں میں پکڑ لو، ایسا نہیں پکڑنا، ایسا پکڑو کہ چھٹے نہ. اور وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، باتوں کو سنا کرو، جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سنو، اور جو چیز دی جا رہی ہے اس کو پکڑ لو. لیکن ان ظالموں کی زبان سے کیا بات نکلی؟ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَصَيْنَا، کہنے لگے ہم نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں، کی نافرمانی ہی ہے. ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ اس کی وجہ اگلی حصے میں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت. کیوں بچھڑے کی محبت کیوں پلائی گئی؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے. اور ساتھ ہی پھر اس طرح کے دوغلے قسم کے ایمان، دورنگی چال چلنے والوں، پل میں تولا پل میں ماشا ہونے والے لوگوں کے ایمان پہ ایک کمنٹ ہے، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، کہہ دیجئے کتنا برا ہے جو حکم دیتا ہے تم کو ایمان تمہارا اس بات کے ساتھ اگر تم ایمان والے ہو. یعنی یہ کیسا ایمان ہے کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں؟ یہ کہاں سے سیکھا تم نے ایمان؟ کہ مشکل لگا تو سمینا واسینا، کہیں کو رونق میلہ دکھا تو بچڑے کی طرح پوجنے لگ گئے. یہ کون سا ایمان لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کس طریقے کی باتیں کرتے ہو؟ کیا حق کو ماننے والے ایسے ہوتے ہیں؟ کیا ان کی باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک سٹریچ میں ان آیتوں کو دیکھا، اور اگر شروع میں جو آپ کو آیتوں کے ٹاپکس دیے گئے اگر ان کو بھی ذہن میں آپ رکھیں تو ہر بات بالکل واضح ہو کے آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ یہود نے کتاب کے ساتھ کیسے معاملے کیے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملے کی بات دیکھی، کیوں نہ مانے؟ اپنی کتابوں میں آپ کا ذکر موجود ہونے کے باوجود یہود نے کیوں نہ اللہ کے نبی کو مانا؟ تعصب کی وجہ سے. کبھی آپ نے دیکھا ایسا؟ کبھی کسی کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا؟ کسی انسان کو صرف آپ اس لیے نہیں پسند کرتے کہ وہ آپ کے گروہ میں سے نہیں ہے، آپ کی چھتری کے نیچے نہیں بیٹھا ہوا، آپ کے نام کے ٹیگ کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا. یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں ناموں کی اور گروہوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کاموں کی ہے. یہود کی ہلاکت کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنا نہیں سمجھا. کب کوئی اپنا نہیں سمجھتا؟ جب شک کرتا ہے، جب کچھ باتیں ایزیوم کر لیتا اس کے بارے میں، بدگمانیاں، پہلے سے اپنے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی ایک فریم بناتا ہے، پھر اس میں اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ لوگ غلط کام کرتے ہیں اور پھر وہ نہیں مانے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کیوں نہ مانے؟ کیونکہ ان کے اندر تعصب تھا، رکاوٹ بن گئی. پھر انہوں نے، آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو باپ دادا کی نسبتوں کے ساتھ جوڑنا پسند کیا. تبدیلی نہیں چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بس تبدیلی نہیں پسند کرتے، ان کی زندگی میں بس ایک ہی معاملہ ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ بس جو طریقہ شروع سے چلتا آ رہا ہے ہم اس سے ہٹیں گے نہیں، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور ایسے لوگ یاد رکھیے کوئی بہت اچھا یا بڑا کام نہیں کر پاتے جب تک زندگی کے اندر تبدیلی نہ آئے. آپ مختلف کھانے کھاتے ہیں تو آپ روز کھا لیں گے، کیا آپ ایک ہی کھانا روز کھا سکتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو کیا پسند ہے آئس کریم؟ کتنی کھائیں گے؟ ایک کپ، پھر دوسرا، پھر تیسرا کپ؟ کیا آپ ایک ہی وقت میں چوتھا کپ کھا سکتے ہیں؟ چڑ ہونے لگے گی آپ کو. تبدیلی جو ہے وہ انسان کے اندر وسعت پیدا کرتی ہے. یہود نے تبدیلی کو پسند نہ کیا. پھر آپ دیکھیے کہ پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہود کا اپنی کتابوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، جو اوپر میں آپ کو پوائنٹس لکھائیں. اب آپ کو پوائنٹس لکھاؤں گی کہ یہود کا کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کے معاملے میں کیا برتاؤ تھا. پہلی بات ہے کہ انہوں نے کتاب کو پہچان لیا تھا، یعرفونہ، پہچاننا اس کو کہ اللہ کی طرف سے. دوسرا ان کا رویہ کیا تھا کہ ماننے کے باوجود کہا ہم نہیں مانیں گے، احکامات کو ماننے سے انکار کیا. کہاں لکھا ہے؟ سمینا و اسینا. تیسری بات، صرف اس کتاب پر ایمان لائے جو ان کی قوم میں آئی تھی، اور اس کتاب کی مخالفت کا رویہ اختیار کیا. کیوں؟ ایک بڑا اہم سوال ہے ادھر کہ یہود قرآن کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئے؟ اور کوئی کب نہیں تیار ہوتا کسی کی دعوت کو ماننے کو؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے حق پر ہیں. کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور سے پوچھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور سے معلوم کرنے کی، ہمیں خود جو سب کچھ آتا ہے. تکبر، استکبر تم. دوسری ایک وجہ کیا بنی نہ ماننے کی؟ کہ حق پرستوں کے سب سے بڑے گروہ یعنی بنی اسرائیل سے وابستگی رکھتے تھے. بعض لوگ صرف بڑے گروہوں کے ساتھ وابستگی کو ہی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یاد رکھیے، ایسے لوگ جو اپنی ضد کی وجہ سے اللہ کی ہدایت کا انکار کر دیں تو ان کے لیے پھر رب کا فیصلہ ایک ہی ہے، وَبَاؤُ فَبَاؤُ بِغَدَبٍ عَلَى غَدَب، غضب پر غضب، ناراضگیاں. یہاں سے آپ دیکھیں نا تو گروہ پرستی کے آغاز کی بات بھی ہے. گروہ پرستی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے ہی گروہ کو ٹھیک سمجھے اور دوسرے کو غلط سمجھے. ہمیشہ سے ہمارے معاشرے میں یہ مضمون بہت ہی مختلف ہی رہا ہے. لوگ مذہب اور گروہ میں فرق نہیں کر پاتے. تو آپ کے سامنے رکھوں گی کہ فرقہ وارانہ، گروہی مذہب اور سچے مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ گروہی مذہب رکھنے والے لوگ متعصب ہوتے ہیں، سچی بات کو قبول کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، جبکہ سچا مذہب انسان کو آزاد کر دیتا ہے. حق کی پکار جہاں سے آئے قبول کر لو، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں، دل کا فتویٰ کافی ہے. دل سے پوچھو یہ حق ہے، قبول کر لو. لیکن یاد رکھیے، کچھ لوگ حق کو دوسروں کی میراث سمجھتے ہیں. وہ دوسروں کی مرضی کے بغیر حق کی طرف آ بھی نہیں سکتے. وہ کہہ دیں گے یہ حق ہے تو چلے جائیں گے، وہ نہیں آنے دیں گے تو نہیں آئیں گے. لہذا سچا مذہب رکھنے والا انسان غیر متعصب ہوتا ہے، اور انسان پھر اس کو اپنے لیے ناگزیر سمجھتا ہے. کیا پہچان ہے اس کی؟ کون سی بات حق کی ہے اور کون سی کسی انسان کی ہے؟ ایک کرائیٹیرین یاد رکھیے گا، ہر وہ بات جو آپ کو آپ کے مالک کے ساتھ جوڑ دے، آپ کے رب کے ساتھ جوڑ دے، وہ حق کی بات ہے. اور ہر وہ بات، ہر وہ دعوت، ہر وہ پکار جو آپ کو انسانوں کے ساتھ جوڑ دے، یہ تعصب کی دعوت ہے. اگر ساری بات کا رخ کیا ہے کہ اللہ کی بات پھیلے، اللہ کی بات اوپر آئے، لوگ اللہ کے بن جائیں، تو حق کی آواز ہے. اور اگر یہ ہو کہ ہماری بات اوپر آ جائے، ہمارا نام اوپر آ جائے، ہماری بات چل جائے، تو پھر یاد رکھیے کہ لوگ حق سے دور ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن کسی بھی حق سے دور ہونے والے کو یہ محسوس نہیں ہوتا. یہی یہود کے ساتھ معاملہ ہوا، یہی آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک دوسرے کو کنڈیم کرنے والے، ایک دوسرے کی مسجدوں کے خلاف فتوے دینے والے. ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ ان ساری باتوں کو سن کے اب ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے کیا عمل کی باتیں ہیں ان آیتوں میں؟ پہلی بات، تعصب نہیں برتنا، کسی ایک نام کے ساتھ نہیں جڑنا. قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما ورا، یہ رویہ اتنا نقصان دہ ہوتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. کہ انسان بعض دفعہ اپنوں ہی کے گلے پہ چھری رکھ دیتا ہے بات کو نہ سمجھ کے. پھر اور ہم نے کیا سیکھا کہ سمینا و عصینا نہیں کہنا. چلیے آ جاتے ہیں اپنی طرف. پوچھیے اپنے آپ سے، عملی زندگی میں میں کہاں یہ رویہ اختیار کرتی ہوں کہ سنوں گی لیکن مانوں گی نہیں؟ ہمارا حال تو نہیں ہے یہ. کیا ہم ہمیشہ یہ باتوں کو، یہود مدینہ کی باتیں کہہ کے ہی سنتے رہیں گے؟ ہمارا آج کیا رویہ ہے؟ آج ہم مسلمانوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کون سا معاملہ رکھا ہوا ہے؟ کیا اللہ کے احکامات کو غور سے سنتے ہیں؟ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وسماؤ، غور سے سنو. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ کسی بات کو غور سے سنتا ہے نا تو حق کو پا لیتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جس دن آپ کلاس بیٹھ کے قرآن سامنے کھول کے سنتے ہیں اور ساتھ نوٹس لیتے ہیں اس دن آپ کے دل پہ اثر زیادہ ہوتا ہے, اور جس چیز کو آپ صرف چلتے پھرتے سنیں وہ کچھ انفارمیشنز تو مل جاتی ہیں لیکن دل میں نہیں آتی. کیونکہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ چلتے پھرتے سنتے وقت بھی اگر کوئی چیز انسان کے دل کو لگتی ہے نا تو انسان پاس آ کے پھر بیٹھ جاتا ہے, چھوڑو کام بات میں کروں گی پہلے اس کو سن لو. اور جو صرف چل پھر کے سنتے ہیں نا وہ خبریں لے لیتے ہیں, انفارمیشنز تو لے لیتے ہیں لیکن سمینا واتانا والی کیفیت پہ کمی آتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب حق کو کان لگا کے انسان سنتا ہے نا تو دل اور دماغ میں اتر جاتا ہے حق اس سے, اور جب اندر حق آتا ہے نا تو اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے, الٹ پلٹ ہوتی ہے, زلزلے آتے ہیں اندر, تبدیلیاں آتی ہیں, پھر انسانوں کی تمناؤں کے مرکز بدلنے لگتے ہیں, پرائرٹیز بدل جاتی ہیں, کیا پسند تھا اور اب کیا پسند ہو گیا, انسان ایک نیا انسان بنتا ہے. اور اگر یہ چینجز نہیں آتی نا تو حق اندر نہیں جاتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب گھر بنتے ہیں نا تو مٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے, پھر اس کو وہ کئی لے کے نا تو اس کو الٹ پلٹ کرتے ہیں. آپ آٹا تو روز ہی گوندے ہوں گے, اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آٹے کو پورا جما دیں اور اس کے اوپر پانی کا ایک گلاس ڈال دیں, پکنے کے قابل ہو جائے گا؟ الٹتے پلٹتے نا, ہاتھ سے آٹے میں پانی کو ملاتے, مسلتے, گوندتے, پھر یک جان ہو جاتا ہے. یاد رکھیے وہ حق جو اوپر اوپر رہتا ہے نا وہ عملی زندگی میں نظر نہیں آئے گا, اسے روٹی نہیں پکتی, اس کو گوننا پڑتا ہے, اندر جائے گا. آپ کے اندر کی تہوں کے اندر جب تک حق نہیں اترتا تبدیلی نہیں آتی. پھر انسان تعصب اور مصلحت کی دیواریں گراتا ہے. یہ حق کی ایک عجیب تاثیر ہے. پھر نام پیارے نہیں رہتے, کام پیارے ہونے لگتے ہیں, اور پھر آخر انسان اپنے آپ کو حق کا گواہ بنا لیتا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اس پہ اس کا عمل ہوتا ہے کہ جو بات رسول سے مل رہی ہے وہ لینی ہے, انسان تو بیچ میں ذریعے ہیں. اور یہاں اس لفظ پہ بھی ذرا غور کر لیں, واشربوا فی قلوبہم العجل. چلیں اپنے آپ کو پوچھئے ہمارے دلوں میں کن کی محبتیں پلائی ہوئی ہیں. ہر وہ چیز جو اللہ کے پیغام سے دور کر دے, اللہ کی بات سننے سے دور کر دے, وہ بچھڑا ہے. پیچھے بچھڑے تو آپ نے اپنے ڈھونڈے ہی تھے نا, دوبارہ اللہ نے ریمائنڈ کرا دیا. کیا مطلب ہے کسی چیز سے محبت نہ کریں؟ کیا گناہ ہے کیا ہر وقت بس نماز روزہ تسبیح؟ نہیں. یاد رکھیے جب بھی کوئی چیز, ایسی چیز جو ہماری اس طرح کمزوری بن جائے کہ جس کی وجہ سے اصل مقصد حیات بھول جائے, اس سے دور ہو جائیں, تو وہ بچھڑا بن جاتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہر وہ چیز جس کے آپ فین ہیں نا وہ آپ کا بچھڑا ہے. یہ بچھڑے ہیں, یہ مٹی, یہ زمین, یہ ہمارے دل میں دنیا کی محبتیں بچھڑے بن چکی, اور یہ سزا ہوتی ہے. یاد رکھیے جب بندہ دنیا میں دل میں رب کی بجائے دوسروں کو جگہ دینے لگتا ہے نا تو پھر سزا ملتی ہے کہ یہ دل تو میرے لیے تھا, میں نے تو اپنے لیے بنایا, اس میں تو میری محبت تھی. پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو مردہ کر دیتا ہے, خواہشوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. اور پھر یاد رکھیں جب انسان خود حق پہ جاتا ہے نا تو اس کے ارد گرد والوں کو کانٹے چبھنے لگتے ہیں, بے چین ہونے لگتے ہیں, پریشان ہونے لگتے ہیں, ہائے ایسا کیوں ہے, یہ کہاں چل پڑا. پھر لوگوں کی کوششیں ہوتی ہیں آپ کو کھینچنے کی کھینچنے کی. پھر ایسے میں اگر انسان رب کے دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا پھر خیر بہت ہوگی. آپ نے نوٹ کیا کہ یہود کے واقعات مسلسل ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور اب یہ آخری موقع ہیں ایک اور آگے یعنی لیسن کے بعد کہ جب یہ کہانیاں پوری ہوں گی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات ہی کیوں سنائے جاتے ہیں ہمیں. اس کی چار وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گی کیونکہ کہیں آپ یہاں سے یہی غلط فہمی نہ لے کے اٹھے نا کہ یہ یہود کی غیبتیں ہو رہی ہیں. نہیں, پہلی بات ہے کہ یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی تھے, کیونکہ یہ باتیں اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں جان سکتا تھا وہاں اس دور میں. تو یہود جب اپنی تاریخ کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے تبھی تو پھر ان کے دل مانتے تھے نا کہ یہ سچا نبی ہے. پھر ایک دوسری وجہ بھی تھی, بنی اسرائیل کو احساس دلانا مقصود تھا کہ ماضی کی غلطیاں چھوڑ کر مستقبل کی اصلاح کرو, جو ہوا ہوا چھوڑو چھوڑو کچھ نہیں ہوتا آگے چلو اصلاح کرو اپنی. پھر اسی طرح ایک تیسری وجہ اور وہ کیا تھا کہ مدینہ کے اور بعد کے مسلمانوں کو عبرت دلانے کے لیے کہ تم ایسا نہ کرنا, یعنی جیسے کہ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو انہوں نے کیا وہ تم نہ کرنا. اور ایک چوتھی وجہ تھی اور وہ کیا تھی کہ مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے, اویئر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہود کی اصل یہ ہے, ان سے دھوکہ نہ کھانا. کیونکہ دوست اور دشمن کا فرق بھی تو ایک مخلص انسان ہی آپ کو بتا سکتا ہے, اور یہاں تو انسان کا معاملہ رب کے ساتھ ہے کہ جو دلوں کے اندر کے بھید بھی جانتا ہے. اگر ہم زندگیوں میں غور کریں تو کہیں نہ کہیں ہمارے بھی ایسے ہی رویے نظر آتے ہیں, کہیں تکبر کے مارے یعنی خود پسندی کی وجہ سے ہم حق کو چھوڑ دیتے ہیں, کبھی مفادات کی وجہ سے حق کا ساتھ نہیں دیتے. کبھی آپ نے غور کیے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں اتنے تفرقے کیوں ہیں, آپس کے تعلقات کیسے ہیں دین والوں کے, دو مختلف مسجدوں کو چلانے والے ایک دوسرے کو کس آنکھ سے دیکھتے ہیں, کتنے ہی الائنس ہوں گے, ایک خاص سطح پر پہنچ کے ترقی رک جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پھر مقصد پیارا نہیں رہتا, نام پیارے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے یہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں مختلف انداز سے مختلف لوگوں کی خدمت کرنے کے, لیکن جب لوگ ایک دوسرے کو کنڈیم کرنے لگے نا تو حق دب جاتا ہے. اور یہاں ایک اور نقطہ بھی نوٹ کیجئے, اللہ تعالیٰ یہود مدینہ کو کہہ رہے تم نے قتل کیا, قل فلیما تقتلونا, تم نے قتل کیا, حالانکہ انہوں نے تو نہیں کیا تھا, کیا تو ان کے آباؤ اجداد میں تھا, پھر ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس میں ایک بڑا گہرا نقطہ ہے. اور وہ کیا کہ یہود مدینہ اپنے باپ دادا کے ان کارناموں سے خوش ہوتے تھے, فخریہ بیان کرتے تھے ہم نے یہ کیا وہ کیا, تو صرف ان کے غلط کام پہ خوش ہونے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے کہا گویا کہ یہ تم نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو شخص کسی گناہ سے راضی ہو چاہے وہ خود وہ عمل نہ کرے تو ویسے ہی ہے جیسے اس کام کو کرنے والا, اور اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں جب ہو جاتی ہیں, ان کے سارے رویے سامنے آ گئے, ان کے ایمان کی کمزوریاں سمجھ آ گئیں, آج ہمیں بھی اپنے حالات سمجھ میں آتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو پرکھنے کا, ان کی خوش فہمیوں سے ان کو نکالنے کا. اور وہ کیا ہے کہ ان کو اسی بات کی دعوت دے دو جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں. اور وہ کیا تھا, تھوڑی سی تمہید باندھ کے پھر آج شروع کروں گی اگلی. یہود کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں, جنت ملے گی تو صرف یہود کو ملے گی, ہم تو مرتے ہی جنت میں چلے جائیں گے. یعنی دو باتیں ہیں, ہم مرتے ہی جنت میں جائیں گے یہ ایک بات ہے, اور دوسری بات کیا ہے کہ جنت صرف ہمیں ہی ملے گی. خوش فہمیاں. اب دنیا میں اگر ہم دیکھتے تو یہ بڑے پسے ہوئے تھے جن حالات میں یہ آیتیں اترتی ہیں. آپ دیکھیں مدینہ میں تھے, پہلے وہاں سے غزوہ بنو نذیر ہوا تو مدینہ سے نکالے گئے, پھر بنی قریظہ ہوا تو ان کے لوگ مارے گئے, پھر خیبر میں جا کے بس گئے, اور بلاخر حضرت عمر کے دور میں وہاں سے بھی نکلے. یعنی آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی میں در بدر ٹھوکریں کھانا ہے, ادھر سے اٹھتے ہیں تو ادھر, ادھر سے ادھر, ہر جگہ جاتے ہیں, کچھ عرصہ ٹھیک رہتے پھر اپنی خرابیاں پھیلاتے, وہاں سے نکال دیے جاتے. تو ایسے تمام لوگ جو یہ کہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں بہت کچھ ملنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا دنیا میں تو تم بڑی عجیب حالت میں ہو, بڑی افسوسناک حالت تمہاری لگ رہی ہے, تو پھر تم ایسا کرو کہ چلو موت کی تمنا کر لو. تم جو کہتے ہو کہ مرتے ہی مجھے جنت مل جانی ہے اور دنیا میں تم اتنے پریشان حال ہو, تو پھر آؤ کیا کرو, آیت 94 کو دیکھتے ہیں. کل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس, کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے ہے خالص آخرت کا گھر اللہ کے پاس جو دوسروں کو نہیں ملے گا, یعنی صرف آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے, تو پھر کیا کرو, فتمنوا الموت, پھر موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ یہاں صادقین کے نیچے آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا ہمیں عذاب نہیں ہوگا, اس دعوے میں سچے ہو. یا یہ جو اوپر بات ہے کہ دار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس, کہ جو اللہ کے پاس گھر ہے وہ صرف ہمیں ہی ملے گا, وہ کسی اور کو نہیں ملنا. اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تم اللہ سے اس بات کی دعا کرو, کیا کہ تمہیں موت آ جائے. اور ساتھ ہی بتا دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یہ ہرگز بھی یہ تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بما قدمت ایدیہم, اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا, اپنے برے عملوں کی وجہ سے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور واللہ علیم بالظالمین, اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے. موت کی تمنا تو دور کی بات ہے, ولا تجدنہم احرص الناس, اور البتہ آپ ضرور ان کو پاؤ گے سب سے زیادہ حریص لوگ, سب سے زیادہ لالچی. کس بات پہ؟ علی حیات, دنیا کی زندگی پہ, یعنی زندگی کے یہ بڑے حریص ہیں. مراد کیا ہے؟ مرنا نہیں چاہتے. کس سے زیادہ حریص ہیں؟ وہ من الذین اشرکو, مشرکوں سے بھی زیادہ. اب آپ جو یہ جو میں ترجمہ کرتی ہوں نا, اس کو بڑے غور سے لکھا کریں, کیونکہ یہ تفسیری ترجمہ ہوتا ہے, اور میں بعض دفعہ اپنے بولنے کے انداز سے آپ کو اس کا ترجمہ مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. ایک اسٹریچ میں اگر آپ بات سنتے جاتے ہیں نا, آپ کو سمجھ نہیں آتی. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو موت کی دعوت دے, کہ اچھا پھر موت کی دعا کرو. اگر تم کہتے ہو مرتے ہی سب کچھ مل جائے گا, تو پھر دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ آگے. ہاں ایک بات, لیکن ساتھ ہی بتا دیا یہ نہیں کریں گے دعا. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ برے کام, برے اعمال وہ دکھ رہے ہیں آگے, کہ جا کے حال برا ہی ہونا ہے. یعنی جو دعوے تھے وہ جھوٹے تھے. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ موت کے بڑے, دنیا کے بڑے حریص ہیں. ومن الذین اشرکوا, مشرکوں سے بھی زیادہ ان کو جینے کی خواہش ہے. مشرکوں سے اب یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ ٹیکس میں اگر دیکھ لیں تو مشرکین مکہ, اور عام طور پہ دیکھیں تو ہر پیگن. یعنی یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ جینا چاہتے ہیں. یَوَدُّ أَحَدُهُمْ, ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے, کیا؟ لَوْ يُعَمَّرُ, کاش وہ عمر دیا جائے, أَلْفَ سَنَةٍ, 1000 سال. حالانکہ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ, نہیں ہے یہ اس کو بچانے والی, من العذابی, عذاب میں سے. کیا چیز؟ لمبی عمر. آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں, یعنی لمبی عمر ان کو عذاب سے نہیں بچائے گی. کیونکہ اس سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہود کا یہ خیال تھا، اور بلکہ بہت سارے ہر دور کے ایسے لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ لمبی عمر کی وجہ سے جو ہمارے شروع کی زندگی کے گناہ ہیں نا، وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے، معاملہ بڑا پرانا ہو جائے گا تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. ایسی ہوتا ہے نا، کوئی سرکشی کرے، مثال چوری کرے، فوراً پکڑا جائے تو پکڑا جاتا ہے نا، لیکن اگر کچھ دن مہینے گزر جائیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا نا، اب کس نے پکڑنا ہے مجھے، اب پولیس کہاں مجھے پکڑے گی. یہی مراد ہے ادھر، کہ ان کا لمبی عمر پانا ان کو عذابوں سے بچا نہیں سکے گا. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں. اب یہاں بہت ساری باتیں ان آیتوں کی روشنی میں دیکھنے کی، اور وہ کیا، اور یہی ہے اصل میں آج کے پورے لیسن کی کریم. جب لوگ کتاب سے تعلق توڑتے ہیں نا، اور کتاب لانے والوں کے ساتھ تعلق توڑ لیتے ہیں، تو پھر ان کو دنیا کی محبت آنے لگتی ہے. وہی موت سے محبت کرتا ہے جو موت کی کوئی تیاری کرتا ہے. تو بیسیکلی تو یہاں دعوت مباہلہ دی جا رہی ہے. مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ جب دلائل کے ساتھ دو گروہوں کے اندر سمجھوتا نہ ہو نا کسی بات کو ماننے کا، تو پھر وہ کھلے میدان میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں چلو ہم میں سے جو سچا ہے اس کی بات مانی جائے، اور جو جھوٹا ہے تو آسمان سے آگ آئے گی اور ہمیں کھا جائے گی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں آپ جا کے پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نصارہ یعنی نجران سے ایک وفد آیا تھا، کرسچینز تھے، ان کو یہ دعوت دی گئی تھی. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم، اور اس سے آگے تک، کہ یہ علم آنے کے بعد بھی اگر اس معاملے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہو کہ ہم اور تم بھی آ جائیں اور اپنے اپنے مال بچوں کو بھی لے آئیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ جو جھوٹا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ دنیا سے ہی الگ کر دے. لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے یہ چیز ملتی ہے کہ اگر یہود یہ دعوت قبول کر لیتے تو زمین پر ایک بھی یہودی باقی نہ بچتا، سب ختم ہو جاتے. اب یہاں سے ان کی بات جو ہم نے دیکھی کہ زندگی کی ان کو بڑی ہرس ہوتی ہے اور بہت جینا چاہتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ابھی، لیکن اس سے پہلے ہمیں تھوڑی سی موت کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے. ایک سچا حق پرست، سچا دیندار جو ہوتا ہے، کیا وہ موت سے ڈرتا ہے یا موت سے محبت کرتا ہے؟ چلیے پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ سے بات شروع کرتے ہیں. آپ موت کا سوچتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ سوچ کے مزہ آتا ہے، محبت آتی ہے، یا ڈر لگتا ہے؟ جان اپنی نکلتی بھی محسوس ہوتی ہے یا کیا؟ حقیقت ہے کہ انسان مرنا نہیں چاہتا، لیکن ایک ہر انسان کے اندر ایک کرائیٹیرین ہوتا ہے، ہر انسان محسوس کر سکتا ہے. دیکھیں کہ موت سے ڈرنا نہیں بلکہ موت کے بعد کی تیاری کرنی ہے. چند روایتیں رکھوں گی آپ کے سامنے جس سے انشاءاللہ یہ مضمون سمجھ آئے گا کہ مومن کے لیے موت ہوتی کیا ہے اور فاجر کے لیے کیا ہوتی ہے. یعنی میں جب غور کرتی ہوں نا آج کے دور میں بھی، کوئی مرنا کیوں نہیں چاہتا؟ اور یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ہزاروں سال جینا چاہتے ہیں، کہ آج سچ نہیں لگتا؟ یہ اتنے چیک اپس کس چیز کے ہیں؟ کچھ ہو نہ جائے. اتنی بیماریاں کس چیز کی ہیں؟ یہ دوائیاں، اینٹی بایوٹکس پہلے سے کھا لو، یہ شارٹس، لائف انشورنس، یہ سب کیا ہے؟ مرنا نہیں چاہتے. میں کسی بوڑھی خاتون کی بات سن رہی تھی، یعنی کافی اولڈ تھیں، اور کہنے لگی آئی ہیو ٹیومرز ان مائی برین، آئی ہیو ٹیومرز ان مائی بریسٹ، پوری باڈی کی بتا رہی تھی، لیکن پھر کہنے لگی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی، میں مرنا نہیں چاہتی. کون مرنا چاہتا ہے اور کون نہیں مرنا چاہتا؟ اس کو دیکھیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. عبادہ بن سامت نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرنا تو ہم بھی پسند نہیں کرتے, یعنی کون پسند کرتا ہے؟ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ملنے سے موت مراد نہیں, بلکہ بات یہ ہے ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے یہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے. اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ تعالیٰ کی ملاقات, اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور اس کے برعکس جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے. اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے پھر اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. کیا سمجھ میں آئے؟ مومن نیکیوں کی تمنا کرتا ہے, عمر کی تمنا کرتا ہے, لیکن موت سے ڈرتا نہیں. آپ نے فرمایا کہ مومن دنیا میں سب سے خوبصورت چیز مومن کی موت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دو گول ہوتے ہیں, اللہ کی رضا یعنی اللہ کا دیدار اور جنت, اور یہ دونوں موت کے بغیر نہیں مل سکتے. کبھی آپ نے کسی بچھڑے ہوئے انسان کو دیکھا ہے؟ کسی سے بہت محبت ہو اور اس کے بعد آپ اس سے دور ہو, تڑپتے ہیں کہ نہیں تڑپتے؟ ذرا سوچیں, اگر آپ میں سے کوئی اپنی ماں سے ملے ہوئے 10 سال ہو گئے, اس کو کیا سوچ ابھرتی ہے؟ کیا اس سے کوئی کہے کہ چلو جانا ہے ماں کو ملنے؟ اس کو اس جملے سے خوشی ہوگی یا وہ کہے گا نہیں چھوڑو, بڑا مشکل ہے, بڑا لمبا سفر ہے, بڑی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں, ٹکٹ لو, پیسے لگتے ہیں, میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. نہیں, میں تو دیکھتی ہوں کہ لوگ بے چین ہو کے اچھل کے جاتے ہیں, ان کو موقع تو ملے. محبت ہے نا, کوئی ماں اپنے بچوں سے جدا ہو, مشکل لگتا ہے ماں بچوں کو ملنا یا تمنا ہوتی ہے؟ تمنا ہوتی ہے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے, جب رب سے محبت ہوگی نا تو پھر اس سے ملاقات کی تمنا ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں نے جس دور میں لوگوں کے ذہنوں پہ حکومت کی وہ کون سا دور تھا؟ کسی کا جملہ آپ کے سامنے رکھوں گی جس نے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ ہم ان لوگوں سے لڑنے سے کیوں ڈرتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ اپنی موت سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جتنا ہم اپنے جینے سے محبت کرتے ہیں. پڑھ کے تو دیکھیے مجاہدوں کے قصے, یوں میدان جنگ میں جاتے تھے مچلتے ہوئے جیسے کوئی فن پلیکس میں جاتا ہے, ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اللہ کے نبی کو کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں اجازت دے دیں, ہم جانا چاہتے ہیں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے. کیوں؟ ان کو تمنا تھی, ان کو رب کی ملاقات کا یقین تھا. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہے نا یہ موت سے انسان کو روک لیتے ہیں. اگر آپ اپنی موت کا سوچیں, آپ کو خوف آتا ہے, تو عملوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن اگر سکون ہے, اطمینان ہے, تو اچھی خوشخبری بھی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ موت کی تمنا یہاں منع ہے نا, ان کو کہا تمنا کرو. اسلام کیا کہتا ہے؟ موت کی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہاں ایک کام کر سکتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ اگر کسی شخص کو لگے کہ اس کی زندگی اس کے لیے فتنے کا باعث ہو سکتی ہے, یعنی اتنے مشکل حالات ہو گئے ہیں کہ اب ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا, تو پھر وہ ایک دعا کر سکتا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کسی مصیبت کے آ جانے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے، اور اگر اسے ضرور ہی موت کی خواہش کرنا ہو تو کہے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے. اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو. وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اور مجھے وفات دے دے جب میرے لیے وفات پانا بہتر ہو. بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں، زندگی جسم کی رہے تو ایمان کی موت ہو جاتی ہے، کہیں بس پھنس گئے، دشمنوں میں آ گئے، ٹارچر سیل ہے، وہ آپ سے اسلام کا کوئی راز لینا چاہتے ہیں، اسلام کی وجہ سے کوئی مشکل آتی ہے، تو پھر ایسے وقت میں انسان یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے زندہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ تو اٹھا لے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے اور نہ ہی موت آنے سے پہلے اس کی دعا مانگے. کیوں؟ جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اور مومن کی عمر تو بھلائی ہی کے لیے زیادہ ہوتی ہے، یعنی مومن لمبی عمر پائے گا تو نیکیاں زیادہ کرے گا، تو موت کیوں کر لینی ہے. میں حیران ہوتی ہوں جب لوگ خودکشی کرتے ہیں، میں سوچتی ہوں انسان کبھی اتنا بھی زیادہ بے بس ہو سکتا؟ خود ہی اپنی جان لے کے نیکیوں کا سارا سلسلہ منقطع کر دیا، نیکیاں کیوں نہیں کر لو. یاد رکھیے کہ انسان چھوٹی عمر میں بھی بڑے کام کر لے تو اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ بڑی عمر بیکار گزری ہو تو ضائع ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے، عرابی تھے وہ، کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر کون شخص ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. اور بدترین کون ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو اور گناہ اس کے زیادہ ہو. تو اصل طوالت کیا ہے؟ نیکیوں کے ساتھ ہے. پھر یاد رکھیے کہ جب موت کی دعا نہیں کر سکتے، موت کی تمنا نہیں کر سکتے، تو اپنی جان کیسے لے سکتے ہیں؟ پھر سوسائڈ کیسے حلال ہو گئی اسلام میں؟ اپنی جان لینا کا جو اسلام موت کی دعا نہیں کر سکتا، وہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مار لے یا کسی اور کو مارے تو اس کو کیسے دے گا؟ اس کی کیسے بچت ہوگی؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ موت کا تذکرہ بہترین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے یاد کرو لذتوں کو توڑنے والی کو، اور وہ کیا ہے؟ موت. موت کا ذکر کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہے. اب یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، لیکن اب جو اہم بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتی تھی وہ کیا ہے؟ اسی آیت کے اندر، وَلَتَجِدَنَّهُمَا حَرَسَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ دائر کیا ہے کہ یہ لوگ زندگی کے بڑے حریص ہیں، ان کو بہت جینا ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ آف کورس اللہ تعالیٰ نے کہی تو یہ بات سچ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، لیکن کیا مشاہدے میں بھی ایسی کچھ باتیں آتی ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ ان لوگوں کو جینے کی بڑی خواہش ہے؟ الحمدللہ یقین تو پہلے سے تھا، اللہ تعالیٰ نے جب سے کتاب زندگی میں کھولی اس سے یقین اور پختہ ہو گیا. اور اگر ہم زندگی میں لوگوں کی دوڑ دھوپ دیکھتے ہیں اور بھاگ دوڑ دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ جینے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اتنی تمنا اور اتنی کوششیں موت کے بعد کی تیاری کی نہیں ہیں جتنی کہ کوششیں اس چیز کی ہیں کہ لوگ یعنی مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جائیں گے. لیکن ایک چیز جس پہ تھوڑی سی کوشش کی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ آج کے دور میں ایک لفظ کریونکس آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کتنے لوگ ہیں جو اس لفظ سے فیمیلیر ہیں؟ اس کے ناتے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ لوگ مرنا نہیں چاہتے، کس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو فریز کروا دیتے ہیں لیکن مرنا نہیں چاہتے. یہ کریونکس ایک عمل ہے، اور اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، یعنی اس کو مرنے سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کو فریز کر دیتے ہیں، اور جب وہ انسان بالکل جم جاتا ہے تو پھر اس نام سے کہ چلو کبھی تو اس کو جسم آئے گا اس کا اور اس کو زندگی ملے گی. تو اس کے بارے میں کچھ فگرز ہیں، ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن بنایا ہے، بڑی خوفناک قسم کی تصویریں. پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ہسٹری پڑھ کے بتا دیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ آپ کو ہینڈ آؤٹ دیں گے تو اس میں بھی یہ چیزیں. یعنی کریونکس، اس کو اردو میں اگر کہیں تو لاشوں کو سرد کر کے محفوظ کرنے کا کام. 1967 میں ایک برطانوی کی لاش کو اس دن کے لیے فریز کر دیا گیا کہ اس کی روح واپس آ کر اس کو پھر سے اس دنیا سے جوڑ دے گی. یعنی ایک ان لوگوں کا بڑا شخص تھا، جب وہ مرنے لگا تو لوگوں نے ایسے ہی خیال ظاہر کیا کہ ہم اس کو فریز کر دیتے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دوبارہ اٹھے گا اور فائدہ دے گا. اب یہ 67 میں ہوا تھا کہتے ہیں، اور یہ دن 1997 میں آیا کہ وہ پھر سے آ کر دنیا کو تباہی سے بچائے. پہلا انسان جس کو سرد کیا گیا تھا، فریز کیا گیا تھا، وہ ایک 73 یعنی 73 ایئرز سائیکالوجسٹ تھا، ڈاکٹر جیمز بیڈفورڈ تھا، جس کو 1976 میں محفوظ کیا گیا. اس کا جسم ابھی بھی ایلکر لائف ایکسٹینشن فاؤنڈیشن میں اچھی حالت میں موجود ہے. اس نظریے کی ابتدا کہ انسان کو فریز کر کے پھر واپس زندگی کی طرف لایا جا سکتا ہے، ایک کتاب ہے پراسپیکٹ آف امورٹیلیٹی سے ہوئی، جو ایک فزکس کے استاد ہیں رابرٹ، انہوں نے 1964 میں لکھی. لفظ کریونکس لیٹنک زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے فریز کرنا. تو اس کا مطلب کیا ہے، کرتے کیا ہے، اب ذرا یہ سنیے. یعنی یہ آج کی لیٹسٹ قسم کی میتھڈالوجی ہے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کے جسم کو فریز کر کے محفوظ کر لیا جائے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کو یہ سہولت جوائن کرنے کی سالانہ فیس $400 دینی ہوگی. یعنی ان کے ابھی پوری دنیا میں دو اسٹیشن ہیں، ایک ادھر مشیگن میں ہے، دونوں یو ایس اے میں ہیں، اور اس کے اندر یعنی اس کا ایک ممبر شپ فارم ہوتا ہے، $400 اس کی فیس لوگ دیتے ہیں. اب ہوتا کیا کہ آپ ان کو منی دیتے رہتے ہیں، پھر کیا ہوگا، جب کبھی آپ کی طبعی موت کا وقت ہوگا، یعنی جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو ان کی ٹیم کام کرنا شروع کرتی ہے. وہ سب سے پہلے آپ کے دماغ کو اتنی آکسیجن دیتے ہیں جو اس کام کے لیے ضروری ہے، پھر آپ کے جسم کو برف میں بند کر دیا جاتا ہے اور ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ آپ کا خون راستے میں جم نہ سکے. جب آپ کے جسم کو اس جگہ پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی جو ان کے سیلز بنے میں اس چیز کے، تو وہاں فریز کرنے کا کام شروع ہوتا ہے. ان کی ٹیم پہلے جسم سے تمام پانی نکال کر اس میں کیمیکل کو بھرتی ہے، یعنی جسم کے ایک ایک سیل کا پانی نکلتا ہے، کیونکہ سیل پانی رہے تو کہتے ہیں کہ وہ جم جائے گا اور کام نہیں کرے گا، اور اس کی جگہ کوئی کیمیکل ہوتا ہے، اس کو بھرتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کے آزاد جمنے سے محفوظ رہتے ہیں. اس طریقے کو وٹریفیکیشن یا وائٹریفیکیشن کہتے ہیں. جب جسم کے پانی کو کیمیکل سے بدل دیا جاتا ہے تو جسم کو خشک برف پر ڈال دیا جاتا ہے. جسم کا ٹیمپریچر -130°C یا پھر 202°F تک کر دیا جاتا ہے، یعنی مائنس میں. اس کے بعد جسم کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس برتن کو ایک دھات کے ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے جو لیکوڈ نائٹروجن سے بھرا ہوتا ہے، اور اس کا ٹیمپریچر -320°F -196°C ہوتا ہے. آپ کے جسم کا سر الٹا رکھا جاتا ہے، یعنی ڈیڈ باڈیز الٹی رکھی جاتی ہیں تاکہ اگر کبھی ٹینک میں سوراخ ہو جائے تو لیکوڈ دماغ میں موجود رہے. اور اس سارے کام کی لاگت کتنی ہے؟ $150,000. ایک بندہ اگر اپنی باڈی کو سیو کراتا ہے، اور اگر زیادہ صرف خالی سر کروانا ہو وہ بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے $50,000. जिसको न्यूरो सस्पेंशन कहते हैं। दर्जनों के हिसाब से लोगों के जिस्म को सर्द करके रखा गया है, जिसमें एक बेसबॉल खिलाड़ी टेड विलियम भी है, लेकिन किसी भी महफूज किए हुए जिस्म को वापस जिंदगी की तरफ नहीं लाया जा सका, और ऐसा करना मुस्तकबिल में भी नजर नहीं आता, क्योंकि जिस्म को दोबारा गर्म करने का तरीका ठीक स्पीड से नहीं होता। अब आप देखिए, ये तो इन्फॉर्मेशन थे, लिंक दीजिए जरा इन लोगों को भी, ये तस्वीरें देखें जिस तरीके से ये काम करते हैं। यानी आप देखिए कि मैं रात को देख नहीं सकी। सच बात है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और यानी किस तरह से डेड बॉडीज को किया जाता है ये देखिए आप लोग। ये इनका पूरे सेल्स बने होते हैं, ये जो डेड बॉडीज हैं उसके जिस्म के अंदर से पूरा उसका पानी निकालते हैं। ये हैंग की हुई है, अभी आप देखेंगे सेल है और उसके अंदर पूरी डेड बॉडी को लटकाया जाता है। ये देखिए, ये बर्फ है पूरी, पूरा चारों तरफ बंदे को बर्फ के साथ जोड़ देते हैं। ये सिलेंडर्स हैं, इस एक सिलेंडर में 9 डेड बॉडीज हैंग होती हैं। ये जो छोटी हैं ये सिर्फ इसके अंदर सर है, और मैंने पूरी वीडियो देखी इनकी रात को। यकीन करें, मैं नाकाबले बर्दाश्त हालत थी मेरी, कि अल्लाह ताला इंसान कितना जीना चाहता है, किस तरीके से जाता है इस पे। वो भी हैं हमारे पास लिंक्स, अगर आप जाके खुद देखना भी चाहें तो आप देख सकेंगे कि कितनी इंसान की हालत है। और इसका नाम क्या है, डेथ इन डीप फ्रीजर। और पूरी बर्फ के साथ जोड़े हुए लोग हैं आपस में, कि किस तरीके से यानी जिस्म के अंदर पैचिस लगा के जिस्म का खून सारा लिया जाता है, फिर उस खून की जगह यानी उनके साथ मामला होता है कि केमिकलाइज करते हैं। ये देखिए, ये चारों तरफ बर्फ है, ये बर्फ के अंदर रख के फिर ये सक करते हैं, ये सकर्स लगे हुए हैं जिसके अंदर जिस्म का ब्लड निकल रहा है, और फिर आप उसके बाद देखेंगे ये सब बर्फ है। और ये लोग खुद करते हैं, मैंने खुद इसी में इस वीडियो में मैंने सुना कि बूढ़ी औरतें, और ये पूरे इनको जो कंपनीज के हैं ये एडवर्टाइज करने वाले बता रहे हैं कैसे करना चाहिए क्या। और ये बेड है इनका पूरा, देखे आइस का ये ऊपर है, फिर जानवरों को भी करके दिखाया हुआ था। और इस तरीके की अजीबो गरीब कैफियात, तो मैंने यही महसूस किया कि अल्लाह ताला की बात कितनी सच है। हम लोग ना माने तो ना माने, लेकिन वला तजिदन्नहुम अहरसन नासी अला हयातिन, आप इनको जिंदगी पर बड़े हरीस पाएंगे। ये लोग नहीं मरना चाहते, क्यों नहीं मरना चाहते, बीमा कद्दमत अयदीहिम, हाथों ने जो आगे किया, जो कर कर के भेजा हुआ है। असल याद रखिए कि इंसान को मौत के लिए जो चीज तैयार करती है ना, वो उसके अमल है। अगर तैयारी है, अगर कोशिश की हुई है, तो फिर बात बनेगी। अल्लाह ताला ही रहम करे हम सब पे, और हम सब को अपनी रहमत में रखे, वरना बात जो है वो समझ नहीं आती कि किस तरीके से इंसान अपने आप को बचाना चाहता है और क्या करेगा। फिर आप देखिए कि किस तरह से लोग यानी इन चीजों के लिए दुनिया में, और मैं पढ़ रही थी कि अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा लोग इसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और 175 तकरीबन लोग हैं जिनको यानी ऑलरेडी कर चुके हैं, और उनकी डेड बॉडीज रखी हुई है, और पूरी लाश जो होती है उसकी उल्टी डालते हैं। ये जो सिलेंडर आप देख रहे थे, इसके अंदर उल्टी लटकी होती हैं, कि अगर किसी वक्त भी अगर नाइट्रोजन जो इसमें लिक्विड नाइट्रोजन है वो अगर निकल जाती है, तो उसके बाद क्या है कि आपका कम से कम सर बचे। और उम्मीद क्या है कि 100 साल बाद, 50 साल बाद कभी वो बीमारी जिसकी वजह से ये मरीज बीमार थे उसका इलाज डिस्कवर हो जाएगा, तो हम इन बॉडीज को मेल्ट करेंगे और फिर निकाल देंगे। और मैंने किसी का इस पर कमेंट भी सुना, वो कह रहे थे कि ये ऐसे ही है जैसे कोई हैमबर्गर से दोबारा गाय बनाने की बात करें, कि अगर मुझे एक बर्गर दे दो गाय मीट का बना हुआ, तो मैं दोबारा एक गाय बना सकता हूं। लेकिन अब देखिए कोशिश है, और इतने स्मार्ट लोग, और इस तरीके से उछल उछल के अपनी इन चीजों की एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। और जो लोग जाते हैं वो अमूमन वही लोग जाते हैं जो बीमार हैं और मौत के करीब हैं, और लोग पूरी इसके लिए यानी पहले से फीस देते हैं, जैसे मेंबरशिप फीसिस है, उनको ये बात नहीं समझ आती। हमें ये बात ज्यादा समझ आ रही है। असल बात यह कि रब की बात सच्ची है कि ये मरना नहीं चाहते। ठीक है, मरना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन उसका ये इलाज तो नहीं कि इंसान अपने आप को फ्रीजर्स में डलवा दे और अपने आप को यानी परेशान कर ले इस तरह के वो रहे ही ना कुछ। تو لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ عمل کر لے. وقت بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس اور پھر اللہ کے پاس جانا ہے. موت کو روک تو نہیں سکتے لیکن تیاری تو کر سکتے ہیں. جس وقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کاموں کے لیے لگانا تھا, جسے ہم نے کام کرنے تھے, وہ وقت کو ہم نے ان بیکار دنیا کی چیزوں میں لگا دیا. اور جب اللہ کے سامنے جانے کا وقت آئے تو پھر بہانے کریں. یہ بالکل مجھے ایسی کیفیت لگ رہی تھی کہ جیسے چھٹیوں کا کام ملتا ہے نا سمر میں بچوں کو. اب ایک بچہ ہے وہ چھٹیوں کا کام نہ کرے اور کھیلتا رہے, کودتا رہے, تماشوں میں رہے, اور جب پھر اس کے بعد دوبارہ اسکول جانے کا وقت ہے الٹی اور بیکار قسم کی پلاننگز کرنے لگے. اچھا اللہ کرے یہ ہو جائے, اچھا ٹیچر کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے, اور وہ ہو جائے اور وہ ہو جائے, اور کیونکہ کام نہیں کیا ہوا نا. جو لوگ وقت سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں ان کو پھر مشکل نہیں ہوگی. اب دیکھیے کہ میں سوچتی ہوں ہوگا کیا جب اچانک ایک دم انسان کے سامنے یہ معاملہ آئے گا کہ تمہاری موت ہے اور تمہیں اب رب کے سامنے جانا ہے, تو پھر انسان اس کے لیے پہلے سے تیاری کرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے. ہم غیروں کی باتیں سنتے سناتے ہوئے کہیں اپنے حال کے بارے میں اس سے دوری نہ ہو جائیں, اور بالکل ہم ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو ہم اس کے لیے تیاری نہ ہوں. چلیے مین پوائنٹس لکھتے ہیں رکوع کے کہ کیا تھے, وہ کیا تھے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے یہود کے رویے. کس کے ساتھ؟ اس کا اندر منی پوائنٹ کیا ہے؟ رسولوں کے ساتھ رویہ. پانچ رویے دیکھے ہم نے. نمبر ایک, تکبر کیا, رسولوں کو جھٹلانا, رسولوں کو قتل کرنا, نصیحت کو قبول نہ کرنا اور ایمان نہ لانا. پھر دوسری چیز ہم نے دیکھی اپنے نفس کے ساتھ رویے. چھ رویے دیکھے ہم نے اس رکوع میں. نمبر ایک, اپنے دلوں کو غلافوں میں سمجھنا. نمبر دو, نفس کو جھوٹی تسلیاں دینا. نمبر تین, تعصب. نمبر چار, اللہ تعالی کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنانا. اور نمبر پانچ, ظلم. اور نمبر چھ, زندگی پر حریص ہونا, زندگی کی حرص رکھنا. پھر تیسرا اس کے اندر منی پوائنٹ ہے کتاب اللہ کے ساتھ رویے. کیا رویے اختیار کیے انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ؟ نمبر ایک, کتاب اللہ کو پہچان کر ماننے سے انکار کر دیا. نمبر دو, کہتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا اسے مانیں گے اور باقی کو نہیں مانیں گے. اور تیسری بات, سمینا و عصینا, سن کر نافرمانی کا اعلان کیا. دوسرا مین پوائنٹ تھا آج کا اللہ تعالی کے احسانات. چار احسانات کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا. نمبر ایک, موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. نمبر دو, لگاتار رسول بھیجے. نمبر تین, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا. اور نمبر چار, روح پاک سے ان کی مدد کی. تیسرا مین پوائنٹ تھا آج کا نفس کی تسلی کا علاج. یعنی جھوٹی تسلیاں دی نفس کی, نفس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. نمبر ایک, ہمارے دل غلافوں میں ہیں, یعنی یہ انہوں نے کہا تھا, یہ تسلی دی تھی نا اپنے آپ کو, ہم محفوظ ہیں. اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی. پھر دوسرا ان کا جرم کیا تھا؟ بنی اسرائیل پر جو کتاب اتری ہے اسے تو مانیں گے, باقی کو نہیں مانیں گے. یہ ایک دوسری تسلی تھی جو انہوں نے خود کو دے رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کہا کہ پھر بتاؤ بنی اسرائیل میں آنے والے پیغمبروں کو قتل کیوں کیا؟ موسیٰ کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود کیوں بنایا؟ اور پختہ وعدہ کرنے کے باوجود بھی سمینا و اسینا کیوں کہا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں ان کی ایک اور تسلی کی بھی وضاحت کرتے ہیں، اور وہ کیا دی تھی انہوں نے خود کو، کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے مخصوص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تین طرح سے اس خوش فہمی سے ان کو نکالا. نمبر ایک، پھر موت کی تمنا کرو. دوسری بات، لمبی عمر تمہیں عذاب سے دور نہیں کر سکتی. اور تیسری بات کہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو. پھر اگلا پوائنٹ تھا اس میں طور کا میثاق. کیا تھا وہ؟ جو ہدایات ہم نے تمہیں دی ہیں ان پر سختی سے عمل کرو اور غور سے سنو. اور آخری پوائنٹ تھا اللہ کی پکڑ. کیا ہوئی؟ غضب پر غضب آئے اور کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کیسے تعلق مضبوط کرنا ہے؟ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محسوس کر کے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس احساس کو اپنے اندر پختہ کرنا ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے تعلق پیدا کرنا ہے ہم نے؟ کیونکہ عموماً ہم قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی کو تو بھول ہی جاتے ہیں، جنہوں نے اتنی تکلیفیں سہ کے یہ قرآن ہم تک پہنچایا. تو ہم نے دل سے قدر کرنی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں نفس کے شر سے کیسے آگاہ کیا، بچاؤ کے طریقے سکھائے، رسول اللہ نے ہمیں تعصب سے بچایا، رسول اللہ نے زندگی کی خیرس اور لمبی امیدوں سے بچایا، اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر پابندی کرنا سکھایا، زندگی کا مقصد سکھایا. اور عمل کی بات ساری باتوں میں سے اگر ہم جمع کر لینا تو یہی ہے کہ مقصد زندگی بنانا ہے، کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے لگانا ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنے رویوں کا حصہ جائزہ بھی لیتے رہنا ہے. میں نے تو نہیں اپنے آپ کو کچھ جھوٹی تسلیاں دی ہوئی. میرا معاملہ کیا ہے اس کتاب کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور اس تھوڑی سی زندگی کے اندر اتنی برکت ڈال دے کہ ہم اس کی رضا کے کام کر سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. تلاوت سنیں ان آیتوں کی آخری.